for you three. I want love for you three. Bolo 1, 4, 3. Yani I love you. Bolo 1, 4, 3. I love you hua purana. Purana. I love you hua purana. Purana. Ye naya hai zamana. Zamana. Ye naya hai zamana. Zamana. Nayi nayi baat karo jab bhi mulaqat karo. Hoor ho ya pari. For you three, bolo 1, 4, 3. Yani I love you, bolo 1, 4, 3. I love you, hua purana. Purana. Ye naya hai zamana. Zamana. Nayi nayi baat karo, jab bhi mulaqat karo, hoor ho ya pari. I want love for you three, bolo 1, 4, 3. Yani I love you, oh bolo 1, 4, 3. नया है ये नाम तो कल ये पुराना होगा. पुराना होगा. हर आशिक इस नाम का दीवाना होगा. दीवाना होगा. हमसे मिला लो नजर, तुम्हारे आशिक हैं हम. आशिक हैं हम. जान जो मांगो देंगे तुम्हें, तुम्हारी कसम. तुम्हारी कसम. हम हैं तुम्हारे, दिल भी तुम्हारा. हमको तुम्हारे रूप ने मारा. हम हैं तुम्हारे, दिल भी तुम्हारा. हमको तुम्हारे रूप ने मारा. बोलो तुम 1, 4, 3. अरे बोलो तुम 1, 4, 3. कहो 1, 4, 3. यानी I love you. बोलो 1, 4, 3. से मिला ले दिल को ओ जानी, तो चार दिन की है ये जवानी। दिल से मिला ले दिल को ओ जानी, तो चार दिन की है ये जवानी। कह दो ना 1 4 3, अरे कह दो